Islanıp uçamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm. Bir kere de senin için ölsün ya. Aşkın açamadığı kapı, kanatlanıp uçamadığı yer. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.